Радыотэатр. Лепшае. Вітаем усіх, хто застаецца ці далучаецца да канала «Культура». З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, нагадваю, наш эфір для тых, хто любіць тэатр перад мікрафонам, спадзяюся, такіх слухачоў багата, і прысвячаецца ён 100-годдзю тэатра імя Янкі Купалы і 95-годдзю беларускага радыё. Юбілей, дарэчы, адсвяткуем гэтай восенню. За мінулыя выпускі мы пераслухалі радыёверсіі спектаклю, якія захоўваюцца ў нашых фондах з сярэдзіны мінулага стагоддзя. Тыдзень таму спыніліся на 1988 годзе, і сёння працягнем знаёмства з творам, які з'явіўся менавіта тады. Гаворка пра «Мудрамер» пад наменнай п'есе драматурга Мікалая Матукоўскага. Нагадаю, у 1980-е спектакль ішоў на купалаўскай сцэне ў пастаноўцы народнага артыста Беларусі Валерыя Раеўскага. Ролі выконвалі карыфеі айчыннага тэатра. Віктар Паўлавіч Вяршыла, міністр узгадненняў, народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў. Тамара Тимафеевна Папсуева, намеснік міністра па пярэчаннях, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Ягор Фёдарович Міралюбаў, намеснік міністра па зацвярджэннях, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Нюра Мілашкіна, сакратар міністра, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарава. Мікалай Ягоравіч Мурашка, вынаходнік Мудрамера, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Іван Пятровіч Залівака, вынаходнік і рэктар новага навукова-даследчага інстытута мудраметрыі, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Ніна Івановна Крутая, дырэктар фабрыкі лёгкага і сярэдняга адзення, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Кацярына Антонаўна Загуменная, бабуля Празарлівіца, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ад аўтара – заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка. Ён жа выступіў аўтарам радыёверсіі. Гукарэжысёр запісу Уладзімір Назараў, рэдактар Уладзімір Дзюба. Такім чынам, слухаем другую, заключную частку радыёверсіі спектакля «Мудрамер». Той же кабінет міністра узгадненняў Вяршылы. У кабінет уваходзіць міністр Вяршыла і яго намеснікі Папсуева і Міралюбаў. Садзяцца. Вынаходнік Мурашка чакае, калі нарэшце займуцца яго мудрамерам. Так. Усе ў зборы. Мікалай Ігоравіч, можам пачынаць? Можна, Віктар Сергеевіч. Ну, хто першы? Добраахвотнік ёсць? Вы што, хочаце пачаць з нас? А з каго ж, Тамара Тимафеевна? Паколькі ўсе нашы супрацоўнікі зніклі, пакажам прыклад мы. Сядайце, Тамара Тимафеевна. Я? Гэта вы мне? Вам, Тамара Тимафеевна, вам. Вы мой першы намеснік. З вас і пачнем. Тым больш вы самі прапанавалі не купляць ката ў мешку. Вы што? Сумневайтесь у моей профессийной компетенции, у моих здольностях? Нет, Тамара Тимофеевна, именно потому, что я не сомневаюсь. Вы так блескуче показали свою эрудицию, столько аргументов провели оборону своей позиции. Вы будете для всех нас, как это вы сказали... Паперкой лакмусовой. Вось-вось, лакмусовой паперкой. У лепшем сенсе этого слова. Так Егор Федорович так само. Что Егор Федорович? Что Егор Федорович? Одны эмоции. Вы своими аргументами загнали его в угол. Вы мне пробачьте, Егор Федорович, але я хочу быть объективным. Я сгоден с вами, Виктор Сергеевич. Уся моя аргументация не варта познохте на мизенчику Тамары Тимофеевны. Урэшт-рэшт. Я жанчына. Можа, вы мне яшчэ загадаеце распрануцца перад вамі? Мікалай Ігоравіч, для эксперымента трэба распранацца? Не. Апарат ловіць бетокі праз адзенне. Вось чуеце, Тамара Тимафеевна, распранацца не трэба. Я блізарука, і я не бачу адсюль ні шкалы, ні стрэлак. Мне б хацелася самой сю... Я паставлю крэсла перад самай шкалой. Прашу прабачэння, я не папярэдзіў. Апарат мае гукавую сігналізацыю. Якую? Што? Музычную. Так, розтлумачте, крі ласка. Все вельми просто. На певному участку шкали гучить певная музыка. Одночасово з лічбовими показчиками яна обозначає узровень інтелекту. Так, цікаво. А який у вас репертуар? Класичний. З маленства люблю класику, чистую, сапраўдную. Это вельми цікаво. Так значит, что? Я, седячи у гэтым крэсле і чуючы адпаведную мелодыю, магу на адлегласці даведацца, хто ёсць хто. Іменна так. Так, цікава. Так, літара Н, гэта норма. Як будзе гучаць норма? Танец маленькіх лебедзяў з балета Петра Іліча Чайкоўскага «Лебединое возера». Там пам пам пам пам пам пам пам. У вас нядрэнны гус. Так, далей управа, літара Д. Кліент, ну, калі трапіцца чалавек з некаторай адсутнасцю мудрасці, як ён будзе гучаць? Міхаіл Кляфас Агінскі, паланэс, развітанне з радзімай. Ну, навошта ж вы, Мікалай Горович, аддалі такую прыгожую музыку літары Д? Бачыце, Віктор Сергеевич, я ў кожны музычны сігнал заклаў падтэкст. Які падтэкст можа быць у літары Д? Падтэкст развітання. Што? Падтэкст развітання. Развітанне з радзімай? Не. Развітанне з пасадай, са сваёй ранейшай працай, з пэўнымі матэрыяльнымі дабротамі. Такое развітанне заўсёды крышку сумнаватае. А вы думаеце, што ім усё ж прыйдзецца развітацца? Абавязкова. Інакш навошта ж праверка? Ну што ж, нейкая логіка ў гэтым ёсць. Так, і ПД, поўны кліент? На ПД у мяне запраграміраваны туш. Прабачце. Мікалай Егорович, дзе логіка? На Д у вас Агінскі, а на ПД туш. Наколькі мне вядома, туш гэта гімн, яго іграюць на ўрачыстасцях, на святах. Я думаю, што выкрыць ПД таксама свята. Ах, якое тут свята, чаму тут радавацца? Свята розуму, вышэйшай сацыяльнай справядлівасці. Тамара Тимофеевна, як вы думаеце, логіка ў гэтым ёсць? Дурасць несусветная. Так. А Егор Федорович? Выдатно задумано. Браво! Так. Добро. Левая частка шкалы Т. Талент, Г. Гений. Талент, як будзе гучаць? Александр Парфирович Бородин. Ария князя Игора. О, дайте мне свободу. З оперы князь Игор. Так. Вот дайте мне свободу. Дайте вам свободу. Падтэкст зразумелы, без тлумачэння. І Г? Геній. Міхаіл Іванович Глінка. Слаўся. Гэта з оперы Іван Сусанін. Так. Скажыце, калі ласка, Мікалай Егорыч, а вы можаце нам усё гэта зараз прадэманстраваць, як гэта будзе гучаць? Не, у халастую датчыкі не ўключаюцца. Камусьці з вас трэба сесці ў гэтае крэсла. Ну, Тамара Тимофеевна, а прабуйце репертуар. Віктор Сергеевич, вы мяне ведаеце не адзін год. Ведаеце, што ў мяне вышэйшая адукацыя. Прэміі, граматы, падзякі, нават урадавыя ўзнагароды. І вы ўсё яшчэ сумняваецеся? Тамара Тимофеевна, я не сумняваюся. Я ўпэўнены, што апарат вам выдасць Т, а можа нават і Г. Я сказала, я жанчына. Ясна. Егор Федорович, можа вы рызыкнеце? На данным этапе, Виктор Сергеевич, мне гэта супраць паказана. Чаму? Боіцеся? Не баюся. Але я зараз знаходжуся ў такім заведзеным стане. Сёння мне полісы памяняліся. Увесь плюс уніз пайшоў, верх мінус. Я баюся кампраметаваць апарат. Ясна. І вы выйшлі з гульні. Нюрочка. Слухай, я чуў, што ты збіраешся паступаць у механічны інстытут. А не хочаш праверыць сябе перад паступленнем? Не, Віктор Сергеевіч. А чаму? Ты ж разумніца, прыгажунь, усё разумееш з паўслова, працаваць з табой адна асалода. Памыляецеся, Віктор Сергеевіч. Я вар'ятка. О, Нюра, гэта самапаклёп? Не паклёп. Я люблю аднаго чалавека. Ну і што? А ў яго сям'я, жонка, дзеці. Ён мяне зусім не любіць і не палюбіць ніколі. Я гэта ведаю. І ўсё роўна Жыць без яго не магу. Ясна, ясна, ясна. Ну што ж, паколькі ўсе адмовіліся, у крэсла першым сяду я, а вы ўслед за мной. Я вам гэтага не дазволю. Тамара Тимофеевна, на то, што вы баяліся за сябе, я разумею. А чаму вы баяцеся за мяне? Вы ж не хочаце быць лакмусавай паперкай, ёй буду я. Толькі цераз мой труп. Тамара Тимофеевна, адкуль такі страх? Я не за вас баюся, Віктор Сергеевич. А за каго? За дурамер? За тую высокую інстанцыю, якая прызначыла вас міністрам. Не разумею. Ніхто, у тым ліку вы самі, не маеце права сумнявацца ў правільнасці рашэння гэтай інстанцыі. Калі вас прызначылі, значыць, вы таго варты. Нас усіх сюды прызначылі. Вось іменна. І таму ніхто з нас не мае права давяраць больш нейкаму дурамеру, чым ніхто. Інакш тут мы можам дакаціцца чорт ведама да чаго. А што ж рабіць? Першым даць сваё заключэнне. Мы ж павінны бачыць, як ён працуе. На свае вочы пераканацца, як ён дзейнічае. Віктор Сергеевич, а ў мяне ёсць прапанова. Якая? У вашай прыёмнай наведвальнікі. Вось давайте іх і праверым. А калі яны не дадуць згоды? Трэба зрабіць так, каб яны не здагадаліся, што гэта праверка. Што вы, Тамара Тимофеевна? Рабіць гэта тайна, не папярэдзіўшы. Вы ж добра ведаеце, што на магнітафон нельга запісваць, калі чалавек пра гэта не ведае. Але ж гэта не афіцыйная праверка. Мы ж ёй ходу не дадзім, і вынікі застануцца толькі паміж намі, вось і ўсё. Ведаеце, давайце правядзем гэтую працэдуру ў вашым кабінеце. Калі ласка, можна і ў маім. Хаця яны запісаліся да вас на прыём і ведаюць, што вы яго ўжо пачалі. Ну, добра. Мы прымаем такое рашэнне. Мы займаемся сваёй справай, а Мікалай Егоравіч сваёй. Віктор Сергеевич, мне трэба, каб кожны абавязкова сеў у крэсла з датчыкамі. Ну, гэта не праблема, таварыш Мурашка. Егор Фёдорович, калі ласка, падсуньце гэты мудрамер сюды бліжэй да стала, а гэтыя мяккія крэслы ў бок адсуньце. Дзякую, Егор Фёдорович. Можа, нам увогуле пайсці? Куды? А пратакол хто будзе падпісваць? Усё, што мы тут убачым, мы павінны засведчыць калегіяльна. Ну што, таварышы, пачнем. Нюра. Так, Віктор Сергеевич. Хто там у нас першы? Бабуля. 82 гады, і прыйшла яна самая першая. Бабуля, кажаш, 82 гады. Ведаеш што, давай пачнём вось з гэтага, з вынаходніка, з Левакі Іван Петровіча. Тым больш мне званілі, гаварылі пра яго, што гэта нешта надзвычайнае. Будучы нобелеўскі лаўрэат. Вось давай з яго і пачнём. Зараз. Мікалай Егорыч, так. Я вас папрашу, вы, калі ласка, разумееце, не адразу, вы дайце нам пагаварыць з чалавекам, вырашыць пытанне, а потым ужо ўключайцеся. Зразумеў. І, калі ласка, нагадайце нам рэпертуар. Літара Н. Так, норма. Норма. Танец маленькіх лебедзяў. Так, танец маленькіх лебедзяў. Літара Д. Кліент. Развітанне з радзімай. Так, развітанне з радзімай. ПД. Поўны кліент. Так, туш, гэта я памятаю, туш. Толькі ведаеце, што, Мікалай Егорыч, ведаеце, ёсць у гэтым, як вы кажаце, свяце розуму нейкае нацяжка. Вы дайце што-небудзь не наша, замежнае. Ну, вось шэйк, брэйк, вось зараз метал, челентана, я не разумею. Віктор Сергеевич, у мяне ж толькі класіка. А вы дайце што-небудзь з заходняй класікі. Добра, падумаю. Падумайце. Левая палавіна шкалы. Т, талент. Так. О, дайте нам свободу, дайте вам свободу. Так, так. Г, гений. Гений. Слався Михаил Иванович Аглінкі. Так само подумайте, чим замінити. Неприємно гучить, реже вуха. Слався, неприємно гучить? Я кажу не про музику, а про літеру. Музика геніальна, амаль народна. Ну що, товариші, почнемо? Нюрочка, будучого Нобелівського лауреата. Нюра виходить і одразу вертається. За нею у кабінет улітає Іван Петрович Залівака. Залівака Іван Петрович, винаходник. Вельми приємно. Прошу вас, Іван Петрович, сідайте, калі ласку. Не можу. У мене кожна секунда на уліку. Хочу творити для держави, для народу. Ну, в таким випадку ви примушаєте мені устати, ну, розмовляти з вами на рівні. Що ви? Сідайте. Вам Михаил Семенович звонил? Кто? Михаил Семенович. Не звонил. А Павел Павлович? Павел Павлович? А звонил. У вас есть возможность войти в историю сусветной науки. Яким чином? Зусім просто. Вот на этой папере вашей рукой треба накреслить несколько слов. Дозвольте выделить сродки на поспеховое завершение науковой працы Заливаки Ивана Петровича. Бачите, кольки людей написали уже в этой слове? 15. Вы будете 16-м, и больше до вас ничего не потребуется. Скажите, коли ласка, а кольки грошей вам потребно, каб закончить ваше... винаходництво. А, глупство. 30 мільйонів. І ми одразу ж виграємо економічне споборництво з капіталізмом. Згодіться, що це варто не 30 мільйонів. Мільярди, трильйони. Скажіть, калі ласка, а на що ви хочете потратити гэтые 30 мільйонів? Ми все-таки повинні ведати, на що даємо гроші. Винаходництво? Откриттё. Хай собі буде откриттё. Некілька слов про ваше откриттё. Я працюю над выведением новой породы курей-несушек. Яны будут кудахтаць не пасля того, як знесуць яйка, а перед гэтым. Разумеете? Да, яйка, куды. Скажите, а якая розніца, калі яны будуць рабіць гэты самый куды, да яйка ці пасля? Что вы, велизарная, огромнейшая. Мы створим один центр в Украине со специальной аппаратурой. Центр гэты прямым проводом будет связан с усими птушкафабриками и птушкафермами. По специальному сигналу с центра усе куры починают кудахтать. Разумеете? Вся країна одразу куды. И что далей? Як вы не разумеете? А далей усе куры нясуць яйкі адразу па ўсёй краіне. Наколькі мне вядома, яны пакуль што і без спецыяльнага сігнала нясуць іх. Але ж мы будзем падаваць сігнал для кудахтання не адзін раз у дзень, а два, тры, пяць. Пяць яек у дзень ад кожнай курыцы, уяўляеце? Да мы ж усю краіну закідаем яйкамі. Што краіну? Свет! Мы не толькі людзей, мы свіней. Коров и овечек будем кормить яєчні. Ось вам и вирішення белковой проблемы. Вы сядайте, калі ласка, я прошу вас, Иван Петрович. Не сядеть, дейничать треба, дейничать. Пробачьте мне одно питание, да, Ивана Петровича. Калі ласка, это мой наместник, прошу вас. Хоть миллион питаний у любые, вельми приемно. У меня на кожное питание по три отказы. А, Б, В. Скажите, Иван Петрович, а певень вытримает? Что? Я пытаюся, певень вытрымае? Што вытрымае? Ну, каб кожная курица несла некалькі яек у дзень. Я ж таксама прымаю нейкі ўдзел у гэтай справе. Канешне, яму давядзецца нялёгка. Прыйдзецца папрацаваць, так сказаць, закасаўшы рукавы. Але ў мяне і гэтая праблема прадугледжана. Мы кожнай курыцы дадзім па персанальнаму пеўню, як ва ўсіх пернатых і млекапітаючых. Скажыце, калі ласка, Іван Петрович, а вы ўжо правіралі гэта на практыцы? А як жа ў лабараторных умовах на адной курыцы рэкардсменцы? Ну, якія вынікі? Цудоўны, казачны. Вось акт аб эксперыменце. Вось пратакол і заключэнне вучонага савета. Вось рэзалюцыі 7 міністраў. Пісьмы 2 акадэмікаў, якія падтрымліваюць ідэю і гатовы самі прыняць удзел у эксперыменце. Скажыце, Іван Петрович, а на што вы хочаце патраціць гэтыя 30 мільёнаў? 30 гэта толькі на пачатак, так сказаць, на нулявы цыкл. Мне патрэбны навуковы цэнтр куразнаўства, вылічальны цэнтр і свая эксперыментальная база. Як вы бачыце, прашу мінімум. У маштабах краіны гэта капелька грош, а вынік ідэалагічны. Вынік трыльёны. Тамара Тимофеевна, ваша думка? Ну, праблема бялка сапраўды самая важная ў свеце, і калі б удалося яе вырашыць, нобелеўскай не шкада. Дзякую, Егор Фёдорович. Адной вымовай больш, адной менш. Так, ну што ж, значыць, Іван Петрович, кажаце, уся краіна адразу... Адразу куд-куд-куды, куд-куд-куды, а потым горы яек, Эльбрусы, Манбланы, Гімалаі. Залівака сядае ў крэсла мудрамера. Эй, вы там на палубе спыніце музыку. Не трэба, гэта так сімвалічна. Ведаеце, Іван Петрович, я не магу выканаць вашу просьбу. Як не можаце? Чаму? Разумееце, у вас тут не хапае аднаго подпісу, а без яго я не магу падпісаць. Як не хапае? Там жа 15 рэзалюцый і ўсе станоўчыя. Рэзалюцыі 7 міністраў, пісьмы 2 акадэмікаў. Што вам яшчэ трэба? Разумееце, у вас тут не хапае подпісу міністра харчавання, таварыша Кашкера. А без яго я не магу падпісаць, так як ваш інстытут будзе падпарадковацца яму. Ну што ж, ну што ж. Адтуль мне адразу сюды? Адтуль сюды. Лічыце, што гэты подпіс у вас ужо ёсць. Я не развітваюся. Праз паўгадзіны я буду тут. Мікалай Ігоравіч, вы ўпэўнены, што апарат даў правільную ацэнку? Больш, чым ўпэўнены. А чаму так гучна? Надта высокі ўзровень біятокаў мозгу. Але ж у яго 15 подпісаў. Міністры, акадэмікі, дактары навук, вучоны савет, і ўсе ж яны думалі. Зварыцець можна. Некі гіпноз. Я ж ледь не падпісаў. Дык што, Мікалай Ігоравіч, ваш апарат выратаў для дзяржавы 30 мільёнаў? Так. Але ж міністры, акадэмікі, дактары навук. Скажыце, Мікалай Ігоравіч, у вас за спіной стаіць хоць адзін міністр, акадэмік? Ну, хотя б доктор наук, хотя б один. Ніводнага. На словах усе за. А паперкі рэзалюцыі ніводнай. Аднапісаная рэзалюцыя важыць больш, чым 100 вусных. І ўсё-такі, Віктор Сергеевич, трэб было паверыць акадэмікам. Не нам сумнявацца ў іх кампетэнцыі. Апарат працуе нармальна. Галавой ручаюся. А што мы панясём высокаму начальству, калі ён у нас пакліча? Вашу галаву? Ці можа апарат? Што ж рабіць? Я думаю, трэба прадоўжыць выпрабаванні. І калі апарат зноў зрэагуе алагічна, выкінуць яго разам з аўтарам. Тамара Тимофеевна. Нюра! Хто наступны? Дырэктар фабрыкі лёгкага і сярэдняга адзення Крутая Ніна Івановна і 3 яе асістэнткі. 3? Вось што. Скажы, няхай уваходзіць адна, без асістэнтак. Уваходзіць дырэктар фабрыкі Крутая Ніна Івановна. Добрый дзень, Ніна Івановна. Добрый дзень, Тамара Тимофеевна, Егор Фёдорович. Виктор Сергеевич, добрый, добрый день. Добрый день. Проходьте, проходьте, коли ласка, сядайте, сядайте. Дякую. Ой, кресло у вас некое дивное. Ранее я не бачила его у вас. А, это, разумеете, сучасный дизайн, мастаки мудрогели. Сядайте, коли ласка. Цікаво, дякую. Знову ви, Ніна Івановна. Знову я. З чим на гэты раз? Усе з тим же, Виктор Сергеевич, затвердіть асортимент наших будучих товарів. Послухайте, а на что існує ваш уласний міністр? Ну, як для чого? Для накачки. А справу можете вирішити тільки ви, за вами опошнє слово. Ох, легко живеться вашому міністру, Ніна Івановна, як у Христа за пазухой. Так, ну що тут у вас? Ось, коли ласка. Ну, Ніна Івановна, що ж гэта такое? Что? То вы скардитесь, что вам мужчин не хапае, а то трусов плануете аж на 3 армии. Ну, наши доследования показали, что они хутко зношиваются от сучасных креслов. Штаны-то и ничего вытрымливают. А вот трусы, покольки они с ХБ, выходят со строя дотерминово. Вы же ведаете, ХБ не хапая, робите с синтетики. Спробовали, Виктор Сергеевич. Мужчины в один голос запротестовали. Сказали, что отчувают себе, как у панциры. И потом искры в ночи сыплются. Вот бачите, які кволы ваш брат пошел. Раней полотняное носили, не скардились. А зараз подавай вам чистое ХБ. Ну, добро, добро, добро. А вот это, Нина Ивановна, это соправдное марнотравство. Что вы маете на увазе? Ну, вот это и ваши, ну, вот это и дамские пристосования, разумеете. Ну, что это, 3 миллиона. А мода изменится. И они же мертвым грузом будут лежать на складах, а? На кепке и тюбетейке их не переробишь. А вы ведаете, кольки у нас женщин? Ну, приблизно ведаю. Ну, не по 2-3 пары я на их носят. Но они все-таки их носят, Виктор Сергеевич, коли бы вы их там носили. Вы, не задумываючися, подписали б на 10 миллионов, как с 10 хоть один выбрать. А, значит, вы берете колькостью, а не якостью. Ну, это осудженная практика. Ну, что зробишь, Виктор Сергеевич? Ну, дайте нам французское обсталявание, дайте нам французские материалы, запевняю вас, мы будем элегантные, як парижанки. Крутая откидывается на спинку кресла мудромера. Что это? Аэробика? Музычная пауза? Не, Ивановна, не. Это техники аппаратуру проверяют, разумеете? Ну, Нина Ивановна, добрая. Я вам ставлю 5 миллионов. 10 готово занадто, а 5 будет самый раз. Ой, Виктор Сергеевич, я думала, что и за 3 миллиона придется с вами за грудки, а вы... Так и царский подарунок нам понесли, дякую. Но. Повинен же я быть рыцарем. Женщины, это моя слабость. А что еще? Треба затвердить несколько новых моделей, Виктор Сергеевич, на летний сезон. Мы думаем выпускать их с литерой N и атестовать на знак якости. Про вас из какой литерой? Литерой N. А? Новинка, Виктор Сергеевич. А, новинка. Ну, разумел. Вот. Где ваши модели? Яны тут. Ну что ж, коли ласка, починайте. Так, модель 4590. Уваходит первая ассистентка. Модель 4590, мастак-модельер Марина Стрижова. Костюм рекомендуется для загородных прогулок. Зверніть увагу, сучасний модний силует, сучасні тканини. Але це не просто костюм, а костюм-загадка. Загадка? Так. Допустим, жінчина не поспіває вернутися з загородної прогулки або дачі додому, щоб перепрануться, а увечері вона повинна бути у театрі. Ми продугледіли і такий варіант. Прогулочний костюм становиться вечірнім. Ух! Гениально. Ну что ж, затверждаем. Дякую. Можно наступную? Калиласку. Модель 4712. Уваходит другая ассистентка. Итак, модель 4712, мастак Игорь Примаков. Ансамбль для дома на каждый день. Многие лечат, что дома женщина может ходить у любым оденьем. Это великая трагичная помылка. Женщина должна быть пригожей и привабной заусёды и усюды, и в первую чергу дома перед мужем. Тривалость семейных отношений залежит от хатнего оденья женщины. Хотелось бы, Виктор Сергеевич, звернуть вашу увагу на такую характерную деталь, якая подкресливает полную ровность сучасной женщины с мужчином, все то, что дала ей эмансипация. Наш костюм предугледжвает элегантный рабочий пояс женщины. Этот пояс-патронтаж тривало замацовывает на жаночей талии маленький топорик для рубки мяса и сечения дров, ножовки по древу и металлу, молоток, плоскогубцы и кусачики, два напильники, брусок и рашпиль, набор ножиков и ножниц, звичайные и для бляхи. Правда, прихоже? А главное, зручно. Увесь час все под рукой, ни водного лишнего руку. Ну, ведайте, это не костюм. Это марово находництво. Его обовязково треба запатентовать и взять авторское посвящение. Я думаю, что это лепший подарунок для женщины на день народжения, на 8 соковика, да и на Новый год так само. Вы обовязково скажите, коли выкинете у продаж. Обовязково. Ну что ж, затверждаем. Дякую. Модель 5099. Уваходит третья ассистентка. Я на амаль Венера Милоскую вельми смелым купальником. Вершила навод приузнявся и обомлял от захопления. Модель 5099, мастак Владимир Юрин. Пляжный костюм. Прошу звернуть увагу на такую деталь. Максимум открытого тела для солнца и поветра. Подобается? Юрин, наш лепший мастак, специализуется по пляжных костюмах. Это видать. Ну, як? Затверждаете? Коли ласка, девчонка, подойдите до меня. Ближе, ближе. Не бойтесь. Сядайте, коли ласка, в это кресло. И расслабьтесь. Ассистентка сядая у кресла, займая цікавую позу, вершила зусім размяк. Як, Виктор Сергеевич, ну затверджайте. Апошнє? Не. Ты можешь исти, Галя. Я не разумею, Виктор Сергеевич. Это костюм, який мы пропановуем на знак якости. Подписывайте. А на им хопит места, как поставить этот самый знак якости. Ну, я ж бачила по вачах, что вам сподобался костюм. Я по вачах ваших бачила, Виктор Сергеевич. Разумеете, Нина Ивановна, у кожном предмете повинно быть одинство формы и змесу. Это кожный костюм, я как это вам вот лепее сказать, повинен подкресливать разум, интеллект человека, его сутность, разумеете? Господи, на во что ж на пляже интеллект? Это пляжный костюм. Ну, Нина Ивановна, разумеете, я затвердил все ваши позиции, а пошню я затвердить не могу. Ну, а ли чему? Повинны же быть некие аргументы. Это, за вашего дозволу, костюм подман. И он заводит нашего человеку иллюзорный, миражный свет. И он отбивает у человека разум, интеллект, разумеете? Господи, дался вам этот интеллект на демонстрации мод. Это костюм сподобался усим. Костюм! Фиговый листок, трилистник. Мы с вами, Нина Ивановна, повинны думать об моральной стойкости невинности тех, кто будет носить эти костюмы, и так само тех, кто будет глядеть на эти костюмы, разумеете? Ой. И на угол. Нина Ивановна, я вас лечил больше серьезным керовником. Правда? А я, Виктор Сергеевич, николи не думала, что вы такие пуританин. Не доверяйте нашим лепшим майстрам. Ну, саправды, яны отрымливали специальные призы у Лондоне, у Парижа. Нина Ивановна, тут вам не Лондон и не Париж. Я бачу. А урэшце, кто вы такие? Што бярэце на сябе смеласць выносіць пры сустрэчы, у якіх вы даруйце, не зусім разумею. Ах, я не зусім разумею. А чаго ж вы штодня бегаеце да мяне, каб зацвердзіць гэтай самай мадэлі? А таму, што гэта мяне прымушае рабіць мой міністр. Ах, ваш міністр, а чаму ён сам не падпісывае? Боится! Ведаете, кто вы, Виктор Сергеевич? Я ведаю, кто я. Я ведаю. Я министр узгодненья. Нет, вы не министр. Вы айсберг у штанах. Пробачьте. Нина Ивановна, а вы что, Титаник? И все-таки, Виктор Сергеевич, прыгожий ансамбль. Прыгожий? Угу. А вы б, Тамара Тимофеевна, надели б его? Як это я при моей посаде. Але я думаю, что мужчинам такі ансамбль спадабаецца. А адкуль вам, Тамара Тимофеевна, при вашей посаде ведаць, что падабаецца мужчинам, а что не? Між іншым, сапраўдным мужчинам падабаецца адзінства з места і формы. Виктор Сергеевич, там у приемной еще бабуля чакая. Какая бабуля? Пенсионерка, загуменная Катерина Антоновна. А, пробач, пробач, проси, проси, Калиласка, проси, худшей. Нюра выходит и тут же вертается. Услед за ею выходит милая, симпатичная бабуля, Катерина Антоновна загуменная. Проходьте, Калиласка, проходьте, Катерина Антоновна, проходьте вот сюда. Седайте, Калиласка, седайте. О, что это у вас за медаль, Катерина Антоновна? Ах, это мать и героиня. Ух ты, первый раз так близко бачу. И кольки же у вас деток? А, не так уже и шмат. 11. 11? И все живые? Все, дякую Богу, все. Ну, есть роды и врачи, 2 инженеры, 1 старшиня колгаса, навод 1 академик есть. Вот, Тамара Тимофеевна, с кого треба брать приклад. И внуки есть? А як же без внуков? О, равнюсенька 33. 33? Ага, по трое на кожного. От правнуков покуль маловато. 6 всего. Ну, ведаете, Катерина Антоновна, я вам за такое героя Советского Союза не пошкодовал бы. Не то, что нынешнее племя. Ах, мои вы детки, теперь же людям часу нема. Яны то телевизор глядять, то музыку крутить, то на сходах розных сядять. От кабыло б меней сходов, дык бы и дзяцей было б больш. А не забываюць яны вас? Хто? Дзеткі? Дзеткі. Што вы, таварыш мне сне? Мае дзеткі не такія. Кожнае свята наязджаюць і на май, і на кастрычніцкі, і на Новы год. Як панаедуць, не ведаю, дзе пасадзіць, дзе каго пакласці. А матэрыяльна дапамагаюць? Ой, як же, не кажыце, таварыш міністр. Кожны месяц па некалькі пераводаў. От не паспяваю на пошту бегаць. А я ж яшчэ і пенсію атрымліваю. Ну, правда, невеличкую, але все ж таки отрымливаю. Ведаете, кольки у меня на книжце? Аж 7000. О, кабраней, так меня б, напевно, давно раскулачили. Ну, что вы, Катерина Антоновна, ваши гроши – это святые гроши. Ну, а до нас вы по якой справе, як бачу, никто вас увагой не обыходит, никто не крывдит? А, как же не крывдили? Я уже у всех обошла, по некольки пар пантофлю стоптала. А правды так и не знайшла. Вот у одним месцы мне и подказали, что только вы можете мне допомогти. А кто вас покрывдил? Не, я не крыўджуся, товарищ министр. Не, даруйте, як вас по батюшку? Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич, я не крыўджуся, Виктор Сергеевич. Я прошу, вот за свои гроши прошу, а з мяне к 5. Нават это, ну, як я, психічкай называюць. А што вы просіце, Катерина Антоновна? А, это глупство. Ну, дробязь, не варта, можа, і не, гаварыць. Не, вы гаварыце, гаварыце, калі ласка, мы вас правильна зразумеем. На то мы тут і сядзім. Дамавіну хачу заказаць. Што, прабачце? Дамавінку. Ну, труну. Гроб, у якім, ну, на могілкі адвозяць. Ну, наколькі мне вядома, ёсць спецыяльныя камбінаты. У вас што, такога няма? Камбінат-то ёсць. Ды мой заказ не прымаюць. Кажуць, не паложана. Дакаціліся, дабюракратіліся. Заяву у вас пры сабе? Пры сабе, мае дзеткі. От, о, як трэба, дык як скразняком змахне. Во. Так, а хто ж у вас памёр, Катерина Антоновна? Ніхто, дзякуй Богу, все жывы, здаровенькі. А каму ж вы труну заказваеце? Для сябе, мае дзеткі. Катерина Антоновна, наколькі я бачу, вы ж яшчэ жывая? Дык як же я паспею заказаць, калі памру? Катерина Антоновна, у вас 11 дзяцей, 33 унукі. Няўжо яны не паклапоцяцца? Ну што вы, Віктор Сергеевич, ну канешне паклапоцяцца. Але навошта ім лішні клопат? Хадзіла я ў той камбінат. Там жа заўсёды чарга. Людзі нервуюцца, плачуць, лаюцца і на тых, хто жывы, і на тых, хто памёр. Ой, за сваё жыццё. Ведаеце, я столькі ў гэтых чэргах настаялася. Ай, уа! І за хлебам, і за мылам, і за керасінам, за сіцам, за мукой, за маслам, за сялёдкай. Каб скласці ўсё ў адно месцейка, дык 20 гадкоў з майго жыцця выкрысліць трэба, даль Бог не меней. Не хачу, каб мае дзеці праз мянейшы ў чарзе стаялі. Непакоіліся, перажывалі. Я не толькі дамавінку, я і ленты да вяночкаў хачу заказаць ад іх імя. Ну, хай прыедуць, на ўсё гатовыя. Паплачуць трошкі па мне. Яны ж у мяне такія харошыя. Ну, занятыя ад ночы да ночы, то канферэнцыі, то сімпозіумы розныя, то футбол. Так, Катерина Антоновна, а дзе ж вы труну трымаць будзе? А дзе? У хаце, за шырмачкай. Угу. А я качую, што мая пара ўжо прыйшла. Пераадзенуся ва ўсё чыстая. Ну, і нікому ніякіх клопатаў. А перад гэтым я яшчэ ўсім тэлеграмы пашлю. Ну, і лягу. Кацярына Антонаўна сядае ў крэсла. Якая музыка прыгожая ў вас. О. Быццам сэрца ў ёй купаецца. Катерина Антоновна, нехай мяне і асудзяць, але вашу просьбу я выканаю. Дзякую, сынок, дзякую. От, не здарма падказалі мне людзі да цябе ісці. Дзякую, толькі вось што. Калі можна, дык напішы, прыгажэйшую зрабілі. Бо, ведаеш, жыццё ў мяне такое было, і не дай Бог нікому такога, дык хоць паляжу ў прыгожым доміку. Гэта ж ужо апошні будзе. Добра, Катерина Антоновна, напішу, каб самы прыгожы і абавязкова бясплатна. Не трэба бясплатна. Што пра мяне людзі падумаюць? Я ж багатая. Толькі, калі можна, напішы, калі ласка, каб з дуба зрабілі. А то, можа ж, я яшчэ затрымаюся на гэтым свеце. А шашаль возьме ды паточыць маю дамавінку. А дуб яму не па зубах. Добра. Вось напісаў. Каб самую прыгожую і абавязкова з дуба. Дзякую, мае дзеткі, дзякую. От не здарма людзі кажуць, што свет не без добрых людзей. Я хоць у Бога не веру, а памалюся за цябе. Сардэчны ты чалавек, хоць і міністр. Дзякую. Усяго добрага, Катерина Антоновна, усяго добрага. Нюра, закажы мне, калі ласка, вось гэты телефон, толькі тэрмінова. Зараз, Віктор Сергеевич. І все ж, вар'ятка нейкая. Не треба, Тамара Тимофіна, не треба. Ніякая яна не вар'ятка. Яна розумніє за нас. Ні, ну... Калі кожная бабуля при житті буде заказувати собі гроб, у чим будемо ховати сапраўдных небожчиков? Алло. Мама, добрый день. Мама, это я, Виктор. Витя. Да не, мама, нічого не здарылася. Просто мне захотелось почути твой голос. Як здоров'я? Може, лекарства які потрібні? Да не, мама, все нормально. Просто я засумував по тобі. Так. Давай. Давай, ось. Давай, 16-го. Так, і я, і Наташа, і діти. Да не, мама. На гэты раз обов'язково приїдемо. Не подманем. Ну, всього доброго. Цілую. До зустрічі. Ну що ж, товариші. Усі переконалися, що апарат працює бездакорно. Його треба обов'язково затверджати і запускати у серію. Але покільки думки поділилися, протокол зараз підписувати не будемо. Справа не зовсім звичайна. Я повинен пораїться. Я прошу вас, Тамара Тимофеевна, и вас, Егор Федорович, дочакаться меня тут, не разыходиться. Николай Егорович, вы так само дочакайтесь меня. Добрый, Виктор Сергеевич, буду чакать. Ну, я пошел. Вершила выходит. Светло поступово гасне, вельми осторожно подыходит до выпробовального кресла Миролюбов. Нарешті он наважився і сів у кресло. Миролюбов щасливо усміхається, узнімається на пальчиках і як балерина танцює танец маленьких лебедів. Потім іде до свого стола, садиться і щасливо засинає. Папсуєва, якая назірала за всім гэтым, падыходзіць до Миролюбова, але шчаслівы Миролюбов спіць, як дзіця. Папсуєва надзвычай асцярожна падыходзіць до магічнага кресла. Садіцца, прыўзнялася і зноў села. Аглушальны туш, як праща, выстрэльвае з крэсла Папсуеву, і ў адзін міг пераносіць яе на тое месца, дзе яна перад гэтым спала. Падхапіліся спалоханыя Мурашка і Миролюбаў, толькі Папсуева спіць. Уваходзіць Вершыла, за ім Іван Петровіч Залівака. Што здарылася? Міхалай Ігорович, што здарылася? Да, зрабіце што-небудзь. Да, апарата ніхто не падыходзіў, а яго зашкаліла. Да ну, зробите что-нибудь, вы же весь город на ноги уздымите, зробите что-нибудь. Бачите, без усялякой причины, и зашкалила, и замкнула. А вы, Виктор Сергеевич, хотели на им проверять человечину. Нареште Мурашку удалось утихомирить свой мудромер. Ну что? Что? Виктор Сергеевич. Виншую вас, товарищи. Нас скоротили. Я? Кого именно? Усих. Усё міністэрства і ператварылі ў інстытут мудраметрыі. У што ператварылі? У навукова-даследчы інстытут мудраметрыі. Стаўкі на 50% вышэй міністэрскіх. А як жа я? Што будзе з маім апаратам? Вас, Мікалай Егорович, мы берем да сябе. Молодшим науковым супрацовником. Будете разом с нами доводить свой аппарат. На это нам дали 10 год. Что? Якая доводка? Про что вы говорите, Виктор Сергеевич? Вы же переконались, что аппарат досконалый. Я разумею. Я разумею вас, Миколай Егорович, навыц почуваю. Але вы кажете, доводка не потребна? Не потребна. Тады растлумачы, чаму яго раптам ні з таго, ні з сяго зашкаліла і замкнула? Не ведаю, упершыню такое здарылася. Ось бачыце, а трэба ведаць, каб ніякіх нечаканасцей. У апарат там паверылі і далі на яго дапрацоўку 10 год. Што? Якая дапрацоўка, Віктор Сергеевич? Я ў канцы дня вам скажу, у чым справа. Навошта ж 10 гадоў? Хопіць 10 гадзін, ну, максімум 10 дзён, не больш. Мікалай Ігоревич, вы дзе працуеце? Зараз? Нідзе. Звольнілі, скарацілі. Даўно? Даўно. 6 гадоў назад. Жонка яшчэ не кінула? Пакуль не. Дзеці ёсць? Двое. Карміць іх трэба? Пакуль яны мяне кормяць. Ну, вось бачыце, а мы вам даем пастаянную пасаду малодшага навуковага супрацоўніка. Вы не доктар навук? Не. І не кандыдат? Ну, што вы? Ну, вось бачыце, на жаль, больш высокую пасаду даць не можам. Але нічога, праз год другі абароніце кандыдацкую і будзеце разам з намі патрошкі, пакрысе удасканальваць свой апарат. Мы яго абавязкова зробім, Мікалай Ігоревіч. Навошта ж 10 гадоў? Хопіць 10 гадзін. Так трэба. Так трэба, Мікалай Ігоревіч. Сама жарптушка села вам у рукі. Трымайце яе, трымайце мацней, а то... Ах, таварышы, я забыў вам прадставіць. Гэта рэктар навукова-даследчага інстытута мудраметрыі Залівака Іван Петровіч. А як жа вы, Віктор Сергеевич? Я? Я буду вашым куратарам. Сэр... Схапіўшыся за сэрца, падае ў сваё крэсла Мікалай Ігоревіч Мурашка. На канале «Культура» прагучала другая заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Мудрамер» пад аднайменнай п'есе драматурга Мікалая Матукоўскага. Нагадаю, першую частку запісу вы можаце пачуць на нашым сайце www.radiokultura.by у раздзеле перадачы «Радыотэатр лепшае». Над аўдыатворам працавалі аўтар радыёверсіі, заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерыя Нісенка, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, рэдактар Уладзімір Дзюба. Ролі выконвалі ад аўтара Валерыя Нісенка, Віктар Паўлавіч Вяршыла, міністр узгадненняў, народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў, Тамара Цімафеевна Папсуева, намеснік міністра па пярэчаннях, народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Ягор Фёдоравіч Міралюбаў, намеснік міністра па зацвярджэннях, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Нюра Мілашкіна, сакратар міністра, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Мікалай Ягоравіч Мурашка, вынаходнік мудрамера, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Іван Петрович Залівака, вынаходнік і рэктар новага навукова-даследчага інстытута мудраметрыі, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Ніна Івановна Крутая, дырэктар фабрыкі лёгкага і сярэдняга адзення, народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Кацярына Антонаўна Загуменная, бабуля Празарлівіца, народны артыстка СССР Стэфанія Станюта. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Рэжысёр тэатральнай пастаноўкі, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Год запісу аўдыатвора 1988.